محمد سورۃ المسلمین. والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى. داود سورۃ بیان جو تبریق دے پمیند آمال کے چھ قبول کرشی آمال کم دی غیر مقبول آمال کم دی ملک سورت کی بیان جو تبریق ہوا پمیند آقائد کے ندی سورت کی بیان جو تبریق دے پمیند آمال کے چھ آمال مقبول کم دی او غیر مقبول کم دی دا شانی مکی سورت کی پائی کی قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. پتی سورت کی تفصیل دے داری داری تفصیل دے پسوانی فاما من آقا واتقا وصدق بالحسنا فسمی حضرہ للیسرا. دا تفصیل دے قد افلح من زکاها او دا وقد خاب من دساها دا رسطنی آیت میں تفسیر دے دا شانی مخی صورت کیا تخویف و بشارت نبتی صورت کی تخویف و بشارت دے یا مخی صورت کی اشقا ذکر کرے و ویتجنبها مخی اشقا ذکر کرے ابن باسا اشقاها سورت کی سزا لشقا ذکر کیا لا یصلاها الا لشقا آیت کی لسم کی والیلے وگوا لشقا ہر گلہ کی پڑھ کی مخلوقات اور ہر گلہ تجلا کی روحانشی وما خلق الذکر والانثى اواغ ذات بلا کلی ناری ناو بنانا ان سایقوم یقینا عمل ستاسو لشتا خام خام مختلف دے او پا ملکی صورت کی حال دخل پیغمبر ذکر کو نور شروع کرے وا دوا شمسی شروع کرے وا دوا شمسی و دوہا آنا او دی صورت کی حال دو امت ذکر کئی نور شروع کرے دا پلیل باندے ذکر امت اولنی حالت اگر تیار ہوا جہنم تا دوزخ وما یغنی عنہ ماله او فائدہ بول کے کمال دو دو ایوا طرف دا ہر کل جالا کی گیرے یقیناً بمونگا باندے للہو دا ہم ہدایت دے و این لانا او یقیناً دا پار دمونگا لل آخرت والاولا خام خواہ اختیار دا آخرت و دنیا دے فانورتکم پس یرومتا سنارن دورنا تلوا چلم بی بوئی لا یصلاها چنب داخلی گری تیلا لشقا مگر بدبخت الذي آغا بدبخت کذبا چنسبت دروئی کرد اللہ دینتا او شاکرد اللہ دینتا او درد چی پڑڑا بشیدین پریزگار الذي آغا پریزگار چور کئی مال خفل یتذکا بیاز بان پا کئی ومال احد لیندہو من نعمتین او نید چاہد پارد دوسرا من نعمتین دوسر احسان نا تج لاچ بدلے ورکولے شیعا حضرت شیر رحمہ اللہ بری مسجد تھا مفت یہ ترکان بڑا سڑے کار کہ دکان آئی کہ بے کار کہ یہ سلام میں پیوا جاؤ ارے وعلیکم السلام تراشے کہ میں یہ کیا سر کینی نا یہ ورن میں والے کاکا تو سو ہے یہ گورستا جی دلال خیال دے کہ دا بٹ لیجیے پستوئی میں سو کیا پلان کے دا بڑی بی جی پسکری او دیر آلی بی آنو دو داولی پا بولی مائی کاکا دا گا بے وصل وی سبی دا گا وصل ابل اردی مون کر جین خیر بخوری جی پڑھ لی يعني ما يقول كذا تاول كبر دور كويس من يقول استاذ خيال لا هم لا يقدر برنامو كذا هذا خلاه برازاي لا قال لك انك خلاه برنامو شيء منكر يا رب لا رضوا خوري دي فاري لا هو دي من قاله وني بس دي يا هو دي دك شاني دي وي تاري على تزا دي يا ربي كم پور میں تالے دیا نور آئی ماں پور میں تالے نہیں آ گلری خل پورے ور گئی ور سر خوا گی اجرنگ دی گئی کی نہیں آ گئی جنے ور گئی بولے نو ور گئی زکیا بن کی پورا بیاد تالی دیا جا بنی ہاں ندی وجنا او دشن کل بہر رشیر ہے مولا کے خلاف سنت جوڑئی داری لگا دیکھو رد دیکھو نو ری بے لانڈے الال نہ خالق پسر نہیں بولے نہیں بے وادی لا کرے نہ دے ہدے لگیا رہے دوڑے ورتے دوڑے ورتے ومال اخلی او نی دیو تند پار سلام نعمتین جسے احسان نہ کی بندے ور کولے شی الا بیا او جی رب الاعلی مگر تو پار طلب کولو رضا رب جڑے لے ولا سوف يرضى او خام خاطر دے کہ خوشحال بشی اللہ اللہ کو خوشحال شی دنا بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى تسلی دا اللہ پیغمبر تا داول سورۃ تسلی دا اللہ پیغمبر تا او ترغیب فی تبلیغ دے وہ دی الفاظ سرا کہ ما ودعا ربک وما قلا او دا جانے واما دی نعمت ربک فحدث ترغیب فی تبلیغ ادا اللہ پیغمبر تو تسلی دا وحی اتارش ویوا وحی اتارش ویوا نبیا وحی رالا او دایات نرال اللہ چی دستاق وقت ہمیشہ نہیں نشپا میشے کل صاحوی کل غرمیا کل شپی نو کل رضیا دا جانی کل وجبریل امین آب راضی او کل بن راضیا او ربط دی صورت دا ملکی صورت سرداوے چی ملکی صورت کی ترغیب امت تا نو پا دی صورت کی ترغیب دے او تسلی دا اللہ پیغمبر تا دیو جنے وہی صورت شروع کرے پر دو خاص آوا ذکر دا اللہ پیغمبر حال اگا رانا کون کے ہوا او دو امت حال اگو تیارو ذکر صورت شروع کرے ہوا پلیل باندے دا جانی وہی کی صورت کی اللہ وی ولا سوف یرضا او دلتا وی ولا سوف یعطیک ربک فترضا ضرد کی رضا بشی اللہ بر رضا شیعہ او ضرد کی طالب اللہ گر کی نت بر رضا شیعہ وضحا گوار ساخت واللیل او شپا اذا سجا ہر کلا چیخور شیعہ ما ودا کربکا دا کم کی در زحا مزدے نا اصل کی زح ووی گرمیتا لکا سورہ توہا کی ترشن ہوا ان لکا اللہ تجوا فیہا ولا تارا وانکا لا تضمع فیہا ولا تضحا انوالی گرمی کی گیا ندا کم وقتی چی نہر نہلیمی یا لسی ندا وقتی ندا زحا دنیزا ما ودا کرب کا چنگل پریہ تالا ربستا وما تالا او نیدر سر بود کرے ریا وی مانے کولا چی ما ودا کرب کا نیدر پریہ تالا ربستا وما تالا انیدر کلا چاپی را کرے را نوی ولی وی چی دا سنر ری تیو کا وی مال ام را جی خدا سنر را نو وما تالا او نیدر سر بود کرے ری دہر لوت علیہ السلام و بیان کی تیر شیو انی لعملکم من القالین ذا ستاسو دا عمل دپارا دبدگن کنیما ولل آخرت او خامخا رستنی حالت دا غرے ستاسو دپارا من الولاد منی حالتنا یا آخرت غرے ستاسو دپارا دنیانا او خامخا رے چی درب جتال رمستا فترضى فخشال وشيت تقول هر استني حالت بتا فارخي اس والا دری حالت ذکر کئی اب مقابلہ کی بیا والا نو دری حالت ذکر کئی علم یجک یتیمان اے نیل مندلے تو یتیمان یکتا آغا ملغل را چدائی مسلمی ناریلا درہ یتیم ویا مجھے ویدا یکتا ملغل را مطلب دا ددی ہوں گے خیستا ہوں گی سب ملا لیجیا میں نیو مندل تالا یتیمن یکتا چستا مثل نو فاوا پزائے درک آیا مانا ہوں کا انی مندل تے یتیم فاوا پزائے درک دو پس دوسر ایزائے درک ووجد کاؤ مندل تالا والن حیران و پریشان نباہ گا بس لاری در لسما کا حیران و پریشان چل بسن دا اللہ دین بیانوں بس لاری در لسما کا یا مندلے ہوتا لرزوالن اتی آوازی اتی آوازی نباہ دا فہدن ناسائی لیک نخل کلے لار سمکستا کرب لان دا مندلوں نے لیچ مندلے ایت گمران ہدایت لوک پیغمبر گمرانی چار ضلالت لفظ راضی جوڑے سب مہاراج گمراہ کے یا مندلے ہوتا لوالن مینا کو ان کے شوق کو ان کے لال جدید بیان سرا نکاح دا پستری کد بیان کر تو خیلا او مینا و شوق جدی مہا وانی سورہ یوسف کی تیرش ہر یوسف علیہ السلام افغانستان یعقوب علیہ السلام بس افغان کئی منگ ممتا ان کا لفی ولال کل قدیم یقیناً تو پاو محبت پل پکوانی کیا والن ان کا ان کے بیان سر بہادا پسند کر بیان تو خیلا اور منگل اتال آئلن آئلن بے مالا پاونا پس بے پرواہ کی تو مالنا مال سیرا یا بھاونا پس مالدار مال حضرت حدیت رضی اللہ عنہ آیا مندلے اتالر آئلن آیال تار مطلب آیال ویا بھاونا پس مالدار تالر مال حضرت حدیجی رضی اللہ عنہ وانی فام مل یتیما سوال تپوس مسلی پلا تنہر پسمر مسلی تپوس گئی نورا ما مسل والا بیان ہوا یا سوال کرنے گئی پلا تنہر پسمر مرا جاگا واما بنعمت ربکا نزدنی پانڈا شیان اگئی اللہ کے پیغمبر داغنے کی سوال کرو نور پانڈا شی داغا را خبر سشتے دا اللہ پیغمبر دے ساری پخلے قسمی کی تو دا اللہ پیغمبر دا اللہ پیغمبر دے اس میں پخلے قسمی کی تو دا اللہ پیغمبر دے متلاشانی دا اللہ پیغمبر یو ذائی کی منتے دے دا اللہ پیغمبر پا دروان دے اگوبان دے سادر سخت لمنو والا سادر مجھوڑے آگے کی دا سے راست رائش جتی من لبسر آکے انہوں دا اللہ پیغمبر وجود مبارک کو لاغی اگنہ کی جوڑی شکر آپ کو اور دیما لسادر را گئی او چما درس شئی نظمی تاس نچلی نرست کو ما نظر سوال دیسی خدا اللہ پیغمبر آگا را چلی نی دیا اور دیما لسادر را گئی سادر را لرا گئی او دوسر سادر نی کی گری سادر وزر نی جو پیر را لچالی دا اللہ پیغمبر چتو سادر بسر گئے ہوں نبس دیا دی بسیو لگی نی لسول صحاجیش میرا سراجہ مکل چلا اللہ پیغمبر سادر ذکر دے پاکی ذکر دے بچے صادر لکنی رائی چار کرے رے مل بسرا کے دالار پیغمبر صادر دیکھی کر پر دبو گن خطے رے اولی دکائی ملے مل بسرا کے اور کولی دکھو لارا جاتی وامن سائر بلا تنہر ہر چیز سوال کو ان کے پس مرا کر دے اور ہر چیز نے مطلب سارے بہت دے بس بیان کر دی اللہ اگر مانے احسان کرے قرآن کریم ختم سے نظر میری کل کر دیا نور لگ لگوایا لگ لگوایا اور لگ لگ بلہ کھایا